allerdrukste remixers van het moment zijn ongetwijfeld Gabriel en Dresden. Dit is de nieuwe single van Annie Lennox. Die gaat heten 1000 Beautiful Things. En voor de remix tekenen zoals gezegd Gabriel en Dresden uit San Francisco. Een hele goede avond, Armin van Buren op jouw radio. State of Trance, aflevering 111 voor 21 augustus 2003. Ik geloof het vorige week al, zometeen tussen 10 en 12 gaan we herhalen de State of Trance XXL-uitzending met Remy. Er was iets niet helemaal goed gegaan met die uitzending en alsnog komt hij voorbij. Dus vanavond eigenlijk een hele lange uitzending van de State of Trance. En daarna, zoals je net ook al hoorde van Dennis Hoebe, gaan we naar de Heineken Music Hall voor Paul Oakenfold live 4 uur hier op ID&T Radio. Verder hebben we nog Paul van Dijk, nieuwe Katana. Natuurlijk die fantastische Above and Beyond remix van Matt Hardwick en Smith & Pledger. En ook een hele nieuwe remix van een nieuwe single van Ocean Lab komt voorbij in deze show. Hou hem hier. Let the others fuck up your sound system with boring tracks and lousy shit. At least 13 dance tracks in 1 hour. ID&T Radio. Voor het geval je het nog niet wist, Gabriel Dresden produceerde ook Motorcycle As The Rush Comes. Inmiddels een van de grootste platen van het jaar. En wat voor mij betreft ook een van de grootste platen van dit jaar is Midway Amazon. En dan krijg je natuurlijk altijd het fenomeen bootlegs. En dit keer wil ik de eerste zijn. Dus ik ben even met een zaag aan de gang gegaan. Beetje timmeren. Schroefjes erbij. As the rush comes to Amazon in the State of Trance. Deep in the sun, feeling strong. studio to your radio. Bigger and better. Dat was natuurlijk Ocean Lab, Beautiful Together. De plaat die een tijdje geleden al op een Nederlands label is uitgebracht. Gaat nu ook uitkomen op het Engelse Anjuna Beats. Wat wordt gerund door Jono Grant, Pavo en Tony McGuinness. Wat mij betreft ook een van de labels van het moment. Voor de mixtekende Serac. Die ken je ook van die fantastische remix van Nitro Methane, Time to Die. En ze doen het wat mij betreft weer echt een fantastische kippenvelmix. Daarvoor een combinatiemix speciaal voor een State of Trance. Voor het eerst op de radio. Midway Amazon, en dat zit op Black Hole Recordings. En Motorcycle As The Rush Comes kan inmiddels vertellen dat hij 15 september uit gaat komen. Op Armind. En voor de gelegenheid noem ik deze mix maar As The Rush Comes To Amazon. 22 minuten over 8, je luistert naar ID&T. En het programma State of Trance. Aangekomen bij de vierde plaat in de show. Dit is een van de mannen die volgens mij heel erg hard gaat op het moment. Hij maakt al jaren hele goede muziek. Hij heeft een nieuw album uit. De eerste single daarvan, Nothing But You, hoor je ongetwijfeld heel erg veel voorbij komen hier op ID&T Radio. En dit is de volgende single. Hij heeft een deal getekend met Positiva. Dit dingetje heet Time of Our Lives. Wat mij betreft in ieder geval een onvolprezen tune of the week. Time to scream, time to shine. Thursday night dance treatment. The newest tunes selected, the hottest tracks in a row. AT&T en een track waarvan ik de naam absoluut niet weet. Het draaide afgelopen vrijdag in Israël en kreeg een CD-retje met deze track. Ik moet het voorlopig even doen met Unknown Artist, Unknown Title. Misschien dat de maker van de track naar de studio wil bellen. Daarvoor het nieuwe single van Paul van Dijk, Time of Our Lives. Hij heeft een nieuw album uit. En dit is de tweede single van dat album. Volgende uur gaan we non-stop in de mix. Dat betekent geen gepraat. 1 uur lang non-stop dancemuziek waar je recht op hebt hier bij AD&T. En tussen 10 en 12 DJ Remy. Dance music only. Ik had het net over Gabriel en Dresden, dat die zo druk waren met al hun producties. Je hebt natuurlijk Motorcycle, Andijn en verschrikkelijke hoeveelheid remixen. Nou, noem ze maar op, Duncan Shike en net ook die Annie Lennox. Maar wie het ook heel erg goed doet dit jaar... Onze Belgische vriend die we al eerder in de show hadden, Mike, die produceert onder de naam Push. En onder de naam Push remix die heel erg veel op het moment. Ik weet niet of ik normaal Ian van Dalen in de show zou draaien, maar in deze versie kan ik het toch niet laten. I Can't Let You Go, New Life in the State of Trance. We'll be right back. Ook meebeuken. De nieuwe Katana draaide een aantal weken geleden al in de show. Ik had toen beloofd dat ik de titel bekend zou maken zodra die bekend was. Maar bij deze gaat het heten Tribal Shock tussen haakjes dan A13. Dus Tribal Shock A13. Ik kom binnenkort uit op Captivating Sounds. Daarvoor Ian van Daal, I Can't Let You Go, maar dan geheel zonder de vocalen, de Push Dub. En het komt uit op een New Live Recordings uit Engeland. From our studio to your radio. Bigger and better. We draaien alleen maar de nieuwste tunes op het gebied van trance en progressive. Ook het volgende uur zoek je een titel van de plaat die we hebben gedraaid. En deze show kijk morgen dan op www.id-t.com of op arminvanburen.com voor het hele tracklisting archief. Dit is een plaat die ook in het rijtje der grootte mag. Alweer op Anjuna Beach. Een productie van drie Engelsen. Matt Hardwick versus Smith & Pledger. Day One. Vorige week Tune of the Week. I'm gonna go get some more. afgelopen zondag met hem mogen draaien op Love Field. Darren Tate op zijn label Mondo. A Prayer for God is dit. En zometeen na de boodschappen zijn we met je terug. 1 uur lang non-stop in de mix. Hou hem hier bij IDNT Radio.